Cia uram, kis tudatosság érdekel? Van itt egy kis tudatosság nála, nem tudom. Én úgy érzem, hogy neked az életedben most jót tenne egy kis tudatosság. Mi lenne, hogyha elindulnánk a tudatosság útján, és tudatosak leszünk, mert a tudatosság tudatossá tesz, és tudatos lesz az életed. Tudatos. Kezdjük. Miről beszéltek itt a chaten, hogy spirituális dolog, de hogy is ez tudatosság, az másik. Hát tudatosság nem spiri dolog, én úgy tudtam, de majd kiderül. Most találkoztam a Technoscope Benji-vel, és azt mondta, hogy fél egy videóra, hogy túl hosszú lesz a vlogja, a japán vlogjai, és rábeszéltem, hogy az emberek már nem utálják a hosszú videókat, mármint, hogy nem muszáj egy 20 percnél megálljon egy videó. Az emberek, hogyha egy jó videót beraknak, szívesen 50 akár egy órás videókat is. Sőt, egy csomószor úgy érzem, hogy vagy short videókat fogyasztanak az emberek, vagy nagyon hosszú videókat. Úgyhogy a Benji majd kirak egy hosszú videót, egy hosszú japán vlogot, akkor nézzétek meg, mert az én hibám, hogy rábeszéltem, hogy hosszú legyen, és nem nézte meg senki. Szóval nézzétek a Benji vlogjait, nehogy az legyen, hogy én hibám volt, hogy kevesebben nézték. Úgyhogy nálunk például a elképesztő, de a fókusz csoporton is itt a kb. A leghosszabb videónk az a legnézettebb, és így az, a legnézettebb videóink mind egy óra fölött vannak. Érdekes, hogy hogyan alakultak a tartalomfogyasztási szokások, hogy az emberek csak szeretnek berakni videókat, azt menjen minél hosszabban, hogy ne kelljen gyorsan megváltoztatni, vagy új videót keresni. Közben azért nyilván nem szeretem azt, hogyha valami feleslegesen hosszú, szóval a vlogoknál például inkább levágjuk nagyon rövidre, de legyen egy tömény, hangulatos videó, inkább legyen rövidebb, mint unalmas, de hát nem egyszerű megtalálni, de próbálunk hosszabb, podcast-szerű dolgokat is gyártani, meg próbálunk vlogokat, mindenfélét nyomunk itt. Na de, ha már azt írjátok, hogy 10 órás Partizán Live volt, azt gondolkoztam, hogy a jövő évadban megpróbáljuk majd azt, hogy a Focus Studio élő csatornában, ahol ugye kimennek YouTube-ra is az élőadásaink, hogyha valaki nem tudta volna eddig, ott non-stop menni fog valami élőben. Vagyis, hogy ha épp nincsen adás, akkor ilyen low-fi adásszünet lesz, és akkor ott is lehet diskurálni, hogyha nagyon hiányzunk. Ezen gondolkoztam. És amikor jön adás, akkor átvált, hogy akkor elkezd visszaszámolni. És akkor, amikor most 6 éves távlatban gondolkozunk, mert 6 évre béreltük ezt a helyet. Szóval 6. évadra már, vagyis 6. év, amikor itt leszünk, azt szeretném, hogy elérjük már azt, hogy gyakorlatilag reggel, a jól van ez ittől este 10-ig, mindig legyen valami műsor élőben. Az elég menő lenne. Vannak ötleteim nagyon sok, amit szívesen megvalósítani. Egyelőre 5 percig nem tud menni az adás, hogy lakad azzal. Az egy dolog, hogy minden szara technika meg minden, és tényleg állandóan valami baj van, reggel elindult a stream, úgyhogy egyelőre, most is úgy látszik. De egyelőre örülünk, hogyha elindul a normál streamek, nem azt, hogy még non-stop menjen, de álmodnia kell az embereknek nagyokat, hogy legyenek céljai, ami felé megy. Most lehetne az is a cél, hogy működik itt a dolgok, de hát nem olyan egyszerű. Bár azt írta valaki kommentben teki, hogy ez a sok új technika van, és nem megy, akkor lehet, hogy a teki hibája, hisz ő felelőssége. Lehet, hogy a tekit kéne leváltanom? Jó, mindenki kussolja. Lehet, de hogyha valaki dolgozott már összetett technikákkal, technológiával, ahol 100 fajta rendszer dolgozik össze, azt tudja, hogy ez sosincs olyan, hogy minden működik. Aki nyilván csak életében egy programot használt, egy darab számítógépen, ott aztán lehet, hogy nap mint nap működik, de amikor tényleg 1000 fajta kamera, 1000 fajta rendszer, kábel, program működik együtt minden nap, és csomószor az a szolgáltatás nem működik, amiért fizetünk, például azért a szolgáltatásra egyszerre YouTube-ra és Twitch-re is streameljünk, az egy külön előfizetés van, és az sem működik rendesen, és nincs más alternatívája nagyon. Úgyhogy ez van. Mindegy, érdekes. Majd lesz év végén egy technikai stúdiótúr, és akkor teki elmagyaráz mindent, addigra hát, ha nagyjából összeáll a dolog. Tudatosság! Láttam, hogy a Mesi linket még nagyon régen a Discordon valamit, amúgy a Discordon van ilyen videóajánló, át szoktam nézni a dolgokat, mert egyszerűen nem volt most kedvem megint politikával foglalkozni, azzal foglalkozunk eleget, úgyhogy gondoltam, akkor ránézek, hogy miket ajánlatok. És volt ott egy tudatosság ember, aki tudatosság tudatra tanított, főleg nőknek, talán, vagy nem tudom. Úgyhogy gondoltam, hogy arra érdemes ránézni. Sőt, azt nem tudjátok, mit csináltam. Az Instán beírtam azt a szót, hogy tudatosság a keresőbe, és megnyitottam mindenkit, akit kidobott, és videókat készít. És valamiért ez a tudatosság, ez érdekes dolog, vagy érdekes szófordulat, amit mostanában sokszor hallok. Igazából arról szól, gondolom, így előzetes feltételezésem, hogy a tudatosan éld az életed, ne csak sodródj, hanem vetkezed be a saját sorsod, stb. Stb. Erre gondolok ilyen tudatosság szinten. De az a baj ezzel, hogy egy csomószor ez nagyon gyorsan át tud menni ilyen áldozathibáztatós irányba, amit a Tudatosság podcastben is már hallhattunk, egyszer volt egy külön részem erről, ahol igazából még az is a gyerek kívánság, hogyha verik otthon, ugye, mert hát oda akart leszületni, és biztos volt oka rá. Ez is egy átverés szerintem, mivel elkezdek hinni a tudatosságban, ezért mindent én döntök el az életemben, és közben szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy vajon mennyire vagy a saját életednek a kovács, mennyire a véletlenek és a külső tényezők határoznak meg. Nyilván mindenkinek van felelőssége az életébe, de azért annyi dolog az, amin nem tudsz változtatni, attól kezdve, hogy milyen szülőkhöz születsz, milyen iskolába jársz, milyen társaság talál meg, milyen genetikai képességekkel rendelkezel, nagyon szép vagy nagyon okos, stb. Ezek is befolyásolnak. Ezek tele van az ember olyan dolgokkal, amivel születik genetikailag, amilyen környezetbe felnő, amilyen anyagi körülmények között felnő, amilyen oktatásba részesül, amilyen nevelésbe részesül. Szóval ez mire a felnőtt korba él az ember, nekem ez egy fő kérdésem így filozófiailag, hogy mennyire vagy a saját sorsod kovácsa, hogy mennyire lehet hibáztatni valakit a rossz döntései miatt, miközben lehet, hogy olyan életkörülmények között olyan hatásokkal belülünk is ugyanaz lenne, de nagyon könnyen ítélkezik az ember, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan jutott oda, és például egy jó módú, vagy egy normális körülmények közé születő ember nagyon könnyen ítélkezik olyan emberek irányába, akik mondjuk a bűnözés irányába mentek el, teljesen borzalmas életkörülményekből így ezt találták megoldásnak, és nagyon könnyű ilyenkor morális felsőbbrendűséget kiáltani, miközben egyszerűen egyáltalán nem egyenlő a kiindulási alap. Nyilván itt jönne az államnak a feladata, hogy minél több embernek biztosítsa egyenlő feltételeket, attól függően, hogy mindenhol legyen normális oktatás, ott kapjanak kaját, stb., ugye, amit északi országok már csinálnak, ami itthon nem annyira megy. Szóval nekem ez nagyon érdekes kérdés, hogy hol van az a határ, ahol igenis muszáj az embereknek felelősséget vállalni a saját sorsuk iránt, miközben az, hogy mivé leszel, az nagyon sokban múlik a veled született dolgoktól kezdve, a környezeten keresztül mindenféle, amit hozol, amire nem vagy igazából befolyással, és hogy hol van a kettő között, ami már saját felelősség, meg nem, ezt nagyon nehéz megítélni egy külső szemlélőnek, és ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy igazából nincs is valószínűleg éles határ. Na de, rákeresem, hogy tudatosság. Lehet, hogy lesznek olyan tartalomgyártók itt, akik tényleg okosakat mondanak, és mondjuk pszichológusok, ahogy nézem, az első az pszichológiai önismeret, tudatosság, utazás, Petra. Figyelj, ez lehet, hogy ez tök korrekt dolgokat mond, csak ez a tudatosság szóra ezt őt is kidobta. Diskurzust elindító videók jönnek, és meglátjuk, hogy melyikkel mennyire értek egyet. Aztán majd ti is leírjátok a kommentekben, hogy rohadjak meg úgyis, de nézzük, kezdjük ezzel Petrával, nézzük. Ez a három állítás biztosan igaz rá. A szorongó kötődésű, az jó. Három állítás. Az első, hogy túl sokat elemzed a másik viselkedését. Egy üzenet, egy reakció, egy mondat elég ahhoz, hogy órákig agyalj rajta. Ugye, szerintem előfordul, igen, igaza van. Nem tudom, hogy ez mindenkivel előfordul, szerintem, hogy túlságosan túlelemzi a dolgokat, és akkor már az át is jelent, meg az ellentétét is jelenti egyszerre, szóval nyilván csak akkor, hogyha valamiért fontos az az interakció neked éppen. De hát igen, igen. Csodik, hogy félsz attól, hogy nem vagy elég. Emiatt hát igen, te mindenki fel, vagy csak én? Hát igen, az ember szorong. Azon meg főleg, hogy így az ember így akármennyit ér el az életben, akármennyire sikeres, mindig azt érzi, hogy hát van, akik nagyon magabiztosak a semmire, olyat is láttunk már, de nagyon sokan, akik tényleg sikeres emberek, és most mondjuk a környezetemben láttam már sikeres embereket, ők tudnak a legjobban szorongani azzal kapcsolatban, hogy most ők tényleg jogosan vannak-e itt, most már senkit nem érdekelnek, lejárt az idejük, stb. Én állandóan szorongokozom, mi lesz a hónap, hirtelen senki nem néz minket, meg így azt gondolják, hogy az összes más sikeres ember, akit így látnak, az mind menő, és ők igazából mit keresnek itt. De közben minden sikeres ember ezt gondolja, mert szorong belül, és mindenki így próbál egy kicsit nem egy lúzernek tűnni, van akinek sikerül, van akinek nem, de ritka az, aki még hogyha azt is kommunikálja valaki, hogy én vagyok a király, általában az is sokat jelent, hogy igazából lehet, hogy magát próbálja nyugtatni ezzel, de hogy kevés olyan ember van, aki valóban sikeres, és ezt meg tudja élni, és egészséges szemlélettel kielvezni ezt. Sokan igazából csak úgy érzik, hogy mindenki menőbb és jobb náluk, ők meg itt vannak, és valószínűleg félek bárkire ráírni, félek bárkit megkérdezni bármiről, mert biztos menőbbek és jobb dolguk van, mint hogy velem foglalkozzanak, vagy nekem írjanak, és akkor ebből lesz ez egy csomószor, hogy az emberek vágynának a társaságra, de hogy mindenki inkább nem akarja zavarni a másikat. Miközben az, aki meg ilyen rohadtul nincs szégyenérzete, és akár nem érzi azt se, hogy kellemetlen, az aztán tényleg mindenkihez oda megy, mint ugye a csajozásnál is van ilyen, hogy hát de miért az a fura csávó viszi el a csajokat? Hát azért, mert ő legalább oda megy, és akkor egy idő után lehet, hogy találkozik valakivel, aki tényleg örül, hogy végre valaki odajött, és szimpatikus neki, és pont azok, akik ilyen kicsit szorongóbbak, azok aztán túl gondolják az egészet, és nem mennek oda. Aztán a harmadik meg az, aki meg ezt még romantizálja, hogy ah, én vagyok a nice guy, ezt nem kapok sose csajt, pedig itt várom őket, itt ülök, mikor jönnek már. Mindenki más, aki meg csajt kap, az köcsög igazából, én vagyok a jó fej. Az meg a másik, az már másik véglet. Hát van itt minden. Nyomorgunk itt együtt, próbáljuk meghajtani, aztán nem tudom, mire jutunk. Figyelj, egész sokáig eljutottunk, pedig itt nem tudom, hogy erről volt a szó. Alkalmazkodsz is, még a saját határaidat is átléped. És a harmadik, hogy a bizonytalanság jobban fáj, mint az elutasítás. És hajlamos vagy kapaszkodni olyan emberekbe, akik nem adnak egyértelmű jeleket. Az a baj, annyira megfoghatatlan csomószor ezek a dolgok, hogy inkább a bizonytalanság, mint a nem tudom, elutasítás, ez ilyen kicsit úgy érzem, mint egy horoszkóp, hogy igen, igaz, vagy nem igaz rám, persze igaz, mindenkire igaz, és akkor így, igen, ilyen horoszkóp bölcsesség. Három dolog, amivel nem úgy megtöröd, de még erősíted is a sémáidat. A sémáim? Na nézzük. Az első a belső párbeszéd és a gondolkodási minták. Ha folyamatosan azt mondogatod magadnak, hogy téged el fognak hagyni, akkor az agyad elhiszi, és tényleg el fognak hagyni. Ez szerintem nem biztos, hogy amiatt fognak elhagyni, hogy az agyam elhiszi, és bevonzom, hanem amiatt, mert hogy valaki állandóan csak búval baszott, és ez meglátszik a párkapcsolaton, akkor egy idő után tényleg nem segít a párkapcsolaton. Vannak ilyen betegesen féltékeny emberek, én ezzel egyáltalán nem tudok vibe-olni, szerintem borzalmas emberi tulajdonság az, amikor valaki ilyen betegesen féltékeny, és inkább a saját projekciói, a saját gyengeségeit vetítik ilyenkor, de hogy azzal is egy csomószor, meg tényleg megcsalt, és jogosan voltam féltékeny, miközben lehet, hogy ez a beteges féltékeny az, ami elődözte őt, hisz másban megtalálta azt, ami hát egy egészségesebb, hát nem is egészségesebb, nyilván megcsásna, ott már mindenféle lehet, de hogy ezzel el lehet üldözni embereket, és aztán majd validálod magad, vagy jó, hogy féltékeny voltam máskor, mert még féltékenyebb leszek, és akkor majd jó, megtanulják, és akkor azzal még hamarabb elüldözöm a másikat. Hát érdekes dolgok, de nem tudom, most erről volt szó. Azt tanítod magadnak, hogy veled ezt kell tenni, hogy erre leszel felkészülve. Második az ismétlődő kapcsolati dinamikák. Ha például van egy elhagyatottság sémád, és folyamatosan érzem... Mi az elhagyatottság séma, ezek pszichológus dolgok, nem? Elérhetetlenek mellett találod magad, akkor ezzel az elérhetetlenséggel te folyamatosan megérzed az elhagyatottságot, és ezzel erősíted a mintát. És minél tovább maradsz benne ebbe az elhagyatottság érzésbe, és minél tovább küzdesz az elérhetetlen. Az a baj ezekkel a ilyen általános pszichológiai dolgokhoz, szerintem egy kicsit nehéz megfogni ezeket a példákat. Én azt érzem, hogy sztorikon keresztül valahogy egyszerűbb lenne, de vagy nem tudom, egy kicsit ilyen megfoghatatlan, hogy ja, igen, mindent bele lehet látni, mindenkit bele lehet látni, semmit nem lehet, így nehéz. De legalább nem ilyen spiri vonal, szóval én életszeretett lányt nagyon adom ilyen szinten, csak nem érzem, hogy túl sokat meríteni tudok ebből. Három jár, hogy nem szereted magad eléggé. Önmagunk szeretet, ez most nagyon divat, hogy most self-love van, most mindenki nagyon szereti önmagát, ezt férfiak gyakran is gyakorolják, hogy de nők is, szóval, de lehet, hogy nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy lelkileg szereted önmagad. Ja, az nem tudom, az önelfogadás, de igazából ez is olyan, hogy ez egy nehéz dolog, miközben pont egy csomó ember, aki meg nála át tud ezt csapni abba, hogy egyszerűen már nem túl kritikus önmagához. De ja, ez most ez is divat. Ez rész, és hát nem divat, ez jó dolog, hogy egy kicsit tudatosabban élünk ilyen szempontból, hogy ne gyűlöljük magunkat, biztos jó lehet. Túl gyakran kérsz bocsánatot, még akkor is, ha nincs miért. Nekem inkább gyakrabban kéne valószínűleg. De hogy kevés önbecsüléssel rendelkezel, és attól tartasz, hogy mások nem fogadnak el. Második, hogy túl vállalod magad, csak hogy másokat boldoggá tegyél. Az ügyfeleket, vagy kiket? Ezek szerintem rendben vannak ezek a videók. Nyilván egy kicsit ez is megfoghatatlan, de amúgy lehet, hogy valaki magára ismer ebben, és akkor valószínűleg nem lesz semmi. Ahhoz, hogy tényleg megváltozom az ember, ne csak egy ilyen hú, realizáltam, és akkor megváltozom. Ez nagyon ritka, inkább hosszú távú dolog, hogy az ember meg tudjon változni, és ne csak így egy pár napig tartson a változás. Lehet, hogy ezt tényleg egy pszichológussal kell végigvinni, vagy nagyon elkötelezetten ragaszkodni kell a változás meggyökerezéséhez. Igen, rendben vannak ezek a videók. Azt mondom, hogy 10 per 7, életszeretet. Jó, ez rendben van. Jó, egy jó, normálisabban kezdtünk. Menjünk is tovább. A tudatosság mentorra. Na, ez már érdekesebb lesz. Ez volt az, ami elindította a ajánlást. Nézzük, hogy mik vannak. Itt magabiztosabban fogunk hallani dolgokat. Egy kislánnyal vagy egy igazi nővel éled a párkapcsolatodat? Van olyan fideszes képviselő, akinek ez egy jogos kérdés lenne, aki 18 évesen elvett egy nem tudom hány éves lányt, vagy 18 éves lány volt, és hány évesen vette? 90? Na jó, kislányal vagy igazi nővel, mi a különbség, nézzük. Kislány a szüleire támaszkodik, anyagi és érzelmi téren egyaránt. Nem mer önmaga lenni, és különböző szerepeket játszik el annak érdekében, hogy a környezete őt elfogadja. Szüleire támaszkodik. Félek, hogy ez is egy kicsit leegyszerűsítő lesz itt. Van két véglet, akkor van a kislány és az igazi nő, és az ember ennél úgy érzem, hogy árnyaltabb és sokszínűbb. Ezzel szemben egy igazi nő már nem a szüleire támaszkodik, hanem átmeri adni... Hanem a férjére. Szóval mondjuk egy igazi nő, akinek van egy munkája, és nem kell szüleire támaszkodni, de mondjuk érzelmileg nem túl érett, de közben van egy érzelmileg érett, aki mondjuk jóban van a szüleivel. Szóval most akkor egyik az igazi nő, másik a kislány. Szóval itt is azt érzem, hogy ennél azért árnyaltabb egy ember, nem csak ilyen fekete-fehér a világ. Partnerének és közösen tudnak dönteni helyzetekben. Meri vállalni önmagát az erősségeivel és a gyengeségeivel együtt. Nem akar már megfelelni senkinek, nem hasonlítgatja magát, mert tudja, hogy az ő egyediségében rejlik a hatalmas erő. Egy kislányból akkor lesz igazi nő, hogyha elvágja a köldökzsinort, befejezi a színészkedést, és beláll a nőiességébe. Ekkor fog megjelenni mellette a férfi. A főnyeremény. Belállsz a nőiességedbe, akkor még az is lehet, hogy megjelenik egy férfi. Csak először ezeket intézd el, jó? Igazi férfi nem viszi bele a nőt egy anyagi versenybe. Hagyja, hogy kibontakozzon neki a kreatív és gyengéd oldala. Ilyen például egy finom vacsora készítés, a gyermekekről való gondoskodás és az otthon szépségének a megteremtése. Hát jó. Igazi nőnek már munkát se kell csinálnia, hanem elég csak gyereket meg főzni. Hát ez érdekes amúgy, itt azért kicsit gyorsan inspiráló feminizmusból átmentünk egy kicsit másik irányba. Nyilván valamelyik nő ezt szeretné, de szerintem azért ez is egy kicsit árnyaltabb benne. Nem hasznos volt nektek ez a videó? Ez hasznos volt, sokat tanultam, de nézzük. Tudtad, hogy ami másokban zavar, azzal van a legnagyobb dolgod. Hogy... Például, hogy szétlopják az országot a fideszesek, akkor igazából az zavar, hogy én szétlopom az országot, meg az adót. Nem lehet, hogy valami azért zavar, mert zavar. Zavar az áltudományok, zavar a bullshitelés az interneten, az amikor átverik az embereket mindenféle spiriszarral. Megfogalmazódik benned az, hogy a főnököd nem csinál. Mik ezek a hangeffektek? Nem lehetne kicsit halkabb? Főnököd nem csinál semmit. És mindent neked kell helyette csinálni, akkor nézd meg azt, hogy te hol lógod el a munkát. Hogyha... Még helyezkedni. Párkapcsolatban zavar az, hogy a párod elhagyja folyamatosan az okniát. Még kell ilyen hangos hangeffekteknek lenni, hogyha zavar az, hogy valaki elhagyja folyamatosan az okniát, az oknit azt hogy lehet folyamatosan elhagyni? Azért az egész ott van a lábadon. Hogy a telefonját Orsi mindig elhagyja napi tízszer, az másik, de az oknit az azért nehezebb szerintem. Nézd meg azt, hogy te hol vagy rendetlen a párkapcsolatban. Ha meglátsz egy csinos nőt az utcán, vagy egy kigyúrt izmot... Méke! A fülem! Fit, kiveri a biztosítékot, és azonnal megjelenik benned az irítség. Miért? Meglátok egy szép nőt, vagy egy izmos férfit, és rögtön irigy leszek. Én azt szoktam, hogy... Ez 90%-ban geci csatorn. jó neki. Mármint, hogyha férfiz most. A csaj meg nagyon szép, szép. De mint így irigykedjek, hát bazdnek, hát azért szép, meg izmos csávó, azért izmos, mert valószínűleg egy csomót edzett, tehát most mit mondja. De lehet, hogy van ilyen, hogy, de azért ez egy olyan dolog, hogy most lehet irigynek lenni, valaki sokkal jobb körülmények közé születik, és akkor ezt nehéz elnyomni, de azért az, hogy valaki mondjuk egy csomót sportol, és emiatt izmos lesz, az azért az nem egy olyan, azért tenni kellett sokat, az most ezt lehet irigykedni, hogy én miért nem vagyok izmos, de hát ez elég könnyű meg válaszolni. Azért, mert nem edzel eleget, vagy nem jól edzel, vagy nincs rá időd, az lehet, hogy sajnos, ez, de azért nem tudom, egészségesen élni, azért a legtöbb ember azért, ha más nem sétálhat, vagy valami, vagy nem zabálja tele magát, és akkor már is előrébb van. Dr. Nilsson őre a P betűs szóval, a fickóra pedig arra, hogy tuti kokszol. Na de nézd meg! Én nem szoktam éneket gondolni. Hogy te mit teszel annak érdekébe, hogy úgy nézzél ki, mint ők? Egyáltalán szeretnél-e úgy kinézni, mint ők? Mit eszel, mennyit mozogsz, mennyit adsz magadnak? Ezt nézd meg. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek... Oké, okay, igazából. Tudod, hogy ugyanazt csinálod, mint az anyósod? Ugyanazt csináljátok, mint az anyósotok? Na, nézzük, hogy mit csináltok. Ez szerintem a nőknek szól, nem? Nem, várja, hogy nőknek szól, mert nőkhöz szól mindjárt. A kontrollmánia, a túlzott gondoskodás, az állandó simogatás, a folyamatos nyomonkövetés, minden kiveri a biztosítékot. Na de miért veri ki ez a biztosítékod? A válasz egyszerű. Az egyik az az, amikor tükröt mutat neked. Ugyanazt... Nem lehet, hogy azért, mert nem szereti ezt. Majd, hogy mindent visszavezet magára az ember. És igen, sokszor az okokat magadba kell keresni, de nem lehet, hogy valaki azért idegesít, mert egyszerűen idegesít? Nem lehet, hogy valaki mondjuk tegyük fel, van egy a munkahelyeden egy kollégád, aki egy büdös bunkó, és idegesít, mert egy büdös bunkó, és ez nem magamba kell mindig rendet rakni, hanem egyszerűen csak egy büdös bunkó, most mit, érted? Ilyen is van, nem? Szóval ezek a videókkal megint ez a bajom, hogy nagyon általánosító, nagyon. Ezért akarsz mindig másoknak megfelelni. De nem akarok. Vagy igen? Amúgy valamennyire mindenki. Aki a leghangosabban hangoztatja, hogy nem akar senkinek megfelelni, a nagy királyok, az akar a leginkább megmutatni, hogy mekkora király. Igazából közösségekben élünk, ahol a menőség, a szociális rang az azért fontos, ha bevalljuk, ha nem. Ezért igen, mindenki próbál menőbbnek, lazábbnak, szebbnek, okosabbnak tűnni, mint ami, főleg a közösségi média világában, de hogy igen, azok a legvagányabb emberek, akiken látszik, hogy igazából ezen nem stresszelnek, és itt mernek maguk lenni, és ez tényleg megkülönböztethető az, aki görcsösen próbál laza lenni, vannak ilyenek sokan, akik görcsösen próbálják megmutatni, hogy ők mekkora lazák, és vannak, akik így mernek lazák, tressek lenni úgy, hogy tényleg autentikus tud lenni. Nyilván valaki ezt nagyon jól meg tudja elhitetni, hogy ő ilyen, miközben nem, ennek is vannak szintjei, de úgy általában azért levágós, hogyha az ember csak így laza próbál lenni, és közben belül nagyon sokáig dolgozott azon, hogy laza legyen. Na mindegy, ez is érdekes, de persze mindenki meg akar felelni az embereknek. Igen, én is, ti is. A szint az, hogy mennyire, az már másik kérdés. Meg hát az idővel az embernek más dolgok lesznek fontosak, meg idővel jönnek a fiatalok, átveszik a popkultúra irányítását, és akkor még lehet kapálózni például a médiában, vagy a közösségi médiában, hogy ezek a mai zenék, mai fiatalok, mai videósok, mai dolgok, azok már mind szarok, akkor volt jó, amikor mit csináltuk, az még akkor még úgy, akkor még, és onnan lehet tudni, hogy eljárt feletted az idő kicsit, szerintem. De az egészségesen meg lehet találni azt is, hogy figyelj, van sok kritikám a mai dolgokkal, de közben látom, hol az érték, nézem, miből lehet tanulni. Na mindegy. Szerintem itt, aki rögtön elutasít egy egész generációnak a művészetét, vagy ilyeneket, az már az valószínűleg az nem egy jó nyomon jár. Nyitott szemmel kell járni. Vagy nem tudunk különbséget tenni az önértékelés és az önbecsülés között. De mi is ez a két fogalom? Beszéljünk először az önértékelésről. Az önértékelés azok a gondolataid, magadról. Amit gondolsz magadról, ahogy látnak téged, milyen diplomád van, hány nyelven beszélsz, hogy viszonyulsz ember. Miért kell sérteget? Nem elég nyelven. Amúgy nyelveken tudni kurva menő. Most én most nem tudom, angolul tudok, meg magyarul. Én pedig tanultam németet is. Angol az jól megy. Nyilván elkopott már a beszédem, de még Amerikában is most egész jól el tudtam mondani, amit akarok. De az nyilván gyorsan bejön az ember, mert minden nap hallgatok angol dolgokat, de hogy keci menő lehet tudni mondjuk egy spanyolul meg szeretnék tanulni, kínaiul is nagyon menő lenne tudni, német is menő lenne tudni, de hát ezt feladtam nagyon hamar. Arabul is biztos nagyon sok emberrel lehetne beszélgetni, szóval az ilyen nyelv, indiaiul, hát kínaiul az a mandarin, ugye? Vagy nem szokták kínai nyelvnek mondani, a mandarinnak. De mindegy, érdekes, nagyon becsülöm azokat az emberek, akik több nyelven beszélnek, szerintem az egy rendkívül menő skill. Nyilván, hogyha valaki még gyengébben is, de próbál magyarul beszélni, azt mindenki nagyon értékeli hirtelen, sokkal szívesebben beszélsz valaki próbálkozik. Szóval szerintem ezek tök jók. Most a nagyon divat a Duolingo, én nem tudom, hogy ez mennyire ilyen önnyugtatás, vagy tényleg van-e hatása. Nem vagyok benne biztos, hogy nem a kettő között van valahol, de valószínűleg legjobban úgy lehet megtanulni nyelveket, ha ott vagy a helyszínen és használod. Hát ja, magyarul nyilván nem könnyű megtanulni a külföldieknek, szóval ott türelmesnek kell lenni. De miről beszéltünk, hogy hány nyelvet tudsz, igen. De hát a legtöbb magyar, és hát sok magyar az még angolul sem tud. Először szerintem ezt kéne behozni, hogy legalább az angol nyelven nagyjából mindenki tudjon. Honnan tudhatod, hogy ő az igazi? Na végre valami, de kicsit olyan, nagyon ilyen, hát nem tudom, nem azt mondja, hogy ripacskodós, de egy kicsit olyan, nem olyan természetes, ahogy beszél. Miközben pont, hogy aki ilyen tudatosságról, meg ilyen önbecsülés, önazonosságról mesél nekem, azt szeretném, hogy legyen ilyen természetesebb érzésem, amikor mondja, nem ilyen betanult ChatGPT felmondja feeling. Árulok egy titkot. Nincs olyan, hogy az igazi. Hoppá! Össze valakivel, hogy ő segítsen neked szintet lépni. Szintet lépni? Ezért jössz össze valakivel? Nem azért, mert meg akarod dugni. Aztán a jó esetben ennél több is van benne, nyilván. Hát ez elején van. Ha meg akarod ismerni, igen, azzal kellett volna kezdenem a francba. Jó, akkor meg akarod ismerni, és megdugni, ez a kettő. És ha csak meg akarod dugni, akkor ez egy ilyen egy éjszakai dolog, vagy több. Hogyha meg akarod ismerni, akkor, de nem akarod megdugni, azt nem tudom, azt nem értem. De hogy az inkább ilyen baráti dolog, nem? De hogyha meg akarod ismerni, és meg akarod dugni is, az a szerelem, nem? Hát ilyen egyszerű. De hogy szintet lépni, az elég önös érdek. Én azt gondolom, hogy az igazi megtalálása az több annál, mint hogy nekem miért lesz ez jó. Mert boldog leszek? Hát persze, de hogy a szintlépés, az egy kicsit furcsa megfogalmazás. Ja, persze valószínűleg olyan szinten, hogy az igazi, ez kicsit túl van romantizálva, mert valószínűleg tekintve, hogy hány ember van a világon, valószínűleg, és ezt nem csak térben nézhetjük, hanem időben, de hát időben ugye nem tudsz visszamenni. Lehet, hogy te... Milyen rossz érzés, hogy figyelj, tudom, hogy még nem találtad meg a szeremed, de aki igazán hozzád élnék, és tökéletesen boldogok lennétek, hát ez az 1500-as években meghalt. Nem sikerült azonos időségbe születnetek, ez van, viszont aki a te igazid lesz, az meg csak 300 év múlva fog megszületni. Hát ez most ez van, nem lehet azért ezt teljesen belőni. Az is lehet, hogy ez túl van romantizálva, és valószínűleg nagyon sok ember van kint, akivel szerelembe eshetnél, akivel szerelmes lehetsz, akivel leérhetsz akár egy életet, csak éppen megtalálod-e azok közül a potenciális több millió ember közül azt az egyet, akivel hát legalábbis egy ideig nyomhatod ezt, és aztán nyilván meg valószínűleg több embernek is volt az életében több szerelme, és az is érdekes, hogy ha érted, akivel mondjuk általános iskolában vagy gimiben voltál nagy szerelemben, vagy akár egyetemen, és aztán változik az élet, szétmentek, és aztán később megismersz valakit, akivel már családot alapítotok, az is érdekes, hogy ezeket időben ha felcserélnéd, akkor lehet, hogy máshogy alakult, szóval az is nagyon sok múlik, hogy épp hol vagy, épp milyen időszakaszban vagy, éppen ilyen szétbulizom magam időszak közbe, vagy már készen állsz arra, hogy egy kicsit megnyugodj. Szóval nagyon sok dolgom múlik, nem biztos, hogy ennyire misztikus ez az igazi, hanem egyszerűen sok ember van, aki nagyon tetszene neked, nagyon szívesen leélnél vele egy életet, vagy évtizedeket, tudom is én, vagy éveket, csak egyszerűen kérdés, hogy épp megtalálod-e. Épp ott lesz azon a helyen, épp találkoztok-e. Szóval ne aggódjatok, több millió ember van, akivel szerelembe eshettek. Az már más dolog, hogyha nem sikerül ez évek óta. Ne adjátok föl, bármikor megtörténhet, hajrá. Nem egyszerű, tudom, bazen. Nem tudom, hogy milyen a párkeresés a 30-as években, amikor már nem bulizik össze-vissza az ember, vagy a munkatársak kör. A párkeresés, úgyhogy tényleg komoly kapcsolatot keres, hát ez nem egyszerű. Nem irigylek senkit, de közben izgalmas is, szóval azt nem lehet elvitetni, izgalmas. Hát, hogyha csinálsz is érte valamit, mert hogyha nem, akkor aztán tök mindegy, hogy 10 évesen vagy 30 évesen keresel párt, ha csak hátradőlve várod a csodát, akkor tök tényleg mindegy. Nyilván a legfontosabb, hogy figyelj, akkor én is mondok ilyen okosokat, szerintem az, hogy boldog legyél magadban is. Találj jó hobbikat, élvezd az életet, és úgy szerintem sokkal hamarabb talál az ember párt, mint hogyha meg van savanyodva. Ja, és akkor addig is jobban jár, és utána is könnyebben talál párt. Ez egy ilyen win-win. Az is jó, hogyha szintet akartok lépni, írjátok be a Tinder biótokba, hogy szintet akarok lépni, valaki nem akar velem együtt szintet lépni? És akkor lehet, hogy lesz, aki szintet akar lépni veled. Vagy eljöttek ilyen eseményekre. Mire ez a videó kimegy, például az évadzáró eseményünkre már nem lesz jegy, szóval sajnos ez már elfogyott, de ott például nagyon sok hasonló gondolkozású, hasonló korú ember szokott összejönni, és ott tök jókat lehet beszélgetni, tök jó fej emberekkel, rengeteg jó csávó van, rengeteg jó csaj szokott jönni, szóval én ide eljönnék. Mondom, most már ezt nem is reklámból mondom, mert már biztos, hogy elfogyott a jegy, mire kimegy. Ma reggel, a jól van, ez így behirdettük meg, most elmondom, hogy most van délután 3 óra se, és már csak a jegyek 90-valahány százaléka el kell. Több mint 1000 hely van, és már csak 60 jegy van. Mire nem egy a stream, elfogytak a jegyek. De ezzel alapján tényleg sokan jöttök szívesen, úgyhogy majd gondolkoztam, hogy gyakrabban kéne ilyen eseményt szervezni, ahol valamiről beszélünk a színpadon, és utána lehet inni és ismerkedni normális jófej embereknek. Végig gondolod, minden egyes exed közelebb vit ahhoz, aki most vagy. Na de mégis térjünk vissza. Honnan tudod, hogy ki az igazi? Az első, jó érzésed van a másik mellett. Na mondjuk az nem már. Nehéz azt mondani, hogy ő az igazi, bár kurva szar, amikor ott van. Én jobban örülnék, ha nem lenne ott. Ez jogos. Nem kell szerepet játszanod annak érdekében, hogy elfogadjon téged, és mersz önmagad lenni. Shy gamer guy. Inkább írta, hogy inkább maradok otthon, sokkal negatív tapasztalatom az emberekkel. Mondjuk passzol a felhasználó név, de én azt gondolom, hogy ez nehéz ezt így mondani. Olyan, mint hogyha ha már gamer vagy, hogy játszottál 3 szar játékot, akkor többet nem játszok játékokkal, miközben nagyon sok jó fej ember van, nagyon sok jó játék van, csak lehet, hogy rossz tapasztalatod van, és most mit tudsz csinálni? Itt vagy, amíg élünk egy társadalomban, emberek közt, addig egyik legfontosabb és legfelemelőbb dolog lehet embereket megismerni, jó fej embereket megismerni, társaságokban lenni. Élet egyik fő értelme, hogy itt az ember egy társasági lény. És most azért, mert volt negatív tapasztalat, ezt föladni, szerintem még az is jobb, ha valaki élete végéig próbálkozik. És valószínűleg ezek azok a belső szorongások, amit minél hamarabb átlép az ember, és aztán rájön, hogy basszus, de jó, hogy átléptem, azt sajnálja csak utólag, hogy basszus, miért nem léptem meg hamarabb. Ilyenek vannak bennem is, nagyon sok ilyen dolog van, ahol az ember nagyon sokáig szorong valamin, és aztán tényleg meglépi, és bazdmeg, ettől féltem ennyire, mennyi évet elbasztam. Miközben próbálkozni az sosem rossz. Aztán nyilván kimész egy eseményre, nem tetszik, ugyanúgy haza tudsz menni, a legrosszabb esetben hazamész, és legalább megpróbáltad. Szerintem, hogy ezzel a hozzáállással lehet egyre mélyebbre és mélyebbre menni egy olyan alagútba, amiből egyre nehezebb kimászni. De hát ki vagyok én? Nem én vagyok a tudatosság mentor. Nézzük tovább. A második legfontosabb, hogy elfogadod a másikat a jó és a rossz tulajdonságaival együtt. A harmadik nagyon fontos, hogy a nézeteltéréseket nem konfliktuspontnak, hanem fejlődési pontnak élitek meg. Majd ezt én sem mondom, az ország, amikor épp veszekedünk. Ez egy jó fejlődési pont. És elegem van ebből, meg ebből. Ez az, micsoda fejlődési pont. Ez a vita, amit már 1001-re nyomunk végig. Hát igen, fejlődési pont. Ez egy tanulság. Tanulság, azt gondolom, hogy ez egy remek tanulság. De most ez így nagyon szépen hangzik, azt nem tudom, hogy gyakorlatban ez mit jelent. Így jelenik meg Maslow piramisa a párkapcsolatodban. Képzeljétek el, hogy ez a piramis minden területen megállja a helyét. Na jó, hát nézzük, ez érdekel. Nézzük meg, hogy mi a szerepe a párkapcsolatban. Az első szint a fiziológiai szükségletek. Például egy éhes nővel soha ne akarjatok, srácok, vitatkozni. Éhes nővel? Miért egy éhes férfivel jobb vitatkozni? Hát most egy éhes nővel? Jó, hát valaki éhes, az frusztráltabb, mert éhes. Úgyhogy igen, nem jó egy frusztrált emberrel vitatkozni, mert hamarabb eszkalálódik a dolog. Jó, oké. Tartozik még az alvás, ivás, szexualitás, és még sorolhatnám. Ha nem aludt ki valaki magát, akkor se vitatkozunk, persze, nyilván. De hogyha valaki meg éppen kialudta magát, megette minden, azzal meg lehet, hogy nem is fogsz annyira vitatkozni, mert éppen nyugiban van. De szexuálisan frusztrált, meg hát nem tudom, mit csinál. Kimegy a Pride-ra ellentüntetni? Szerintetek mitől nő a nő? Szerintem? Mondjuk most nehogy valami rosszat mondjak. Szerintem attól, hogy nőnek észül érzi... Mit szabad mondani? Mit mondjak? Az, hogy... Nem tudom, mit szabad mondanom. A nő, hogy van... Hogy XY... Mi az, ami nem túl vók, és nem... Ránézek, és látom. Az jó? Ránézek, és látom, hogy nő vagy nem. Eldöntem, hogy nő. Hát a nőnek néz ki, vagy az a legrosszabb válasz, amit adhattam. Igazából bármi jobb lett volna, ennél tudom. Hunter Schaeferre ránézek, nőt látok. Na most mit csinálja? Na jó, maradjunk ennyire. Igazi nő tudja, hogy ki ő, tudja, hogy mire vágyik, tudja, hogy mik az erősségei, és tudja, hogy hol vannak a határai. A nőiesség nem a gyengeségről szól, hanem arról, hogy képesek vagyunk egyszerre erősek, és érzékenyek is lenni. Miért egy férfi nem lehet egyszerre erős és érzékeny? De, szerintem igen. Sőt, a férfiak azok általában, az erősség az kötelező náluk, akkor nem társulhat egy kis érzékenységgel, amit amúgy elvárnak. Szóval igazából akkor most a férfi is nő azért, erős és érzékeny. Az azonosság segít abban, hogy egy nő magabiztosan haladjon előre, még akkor is, ha a külvilág nem támogatja. Jó, önazonos. Oké. Okay. Ez is lehet férfi, nem? Fontos az empátia és a gondoskodás. És ez a férfi nem fontos, az empátia és a gondoskodás? Úgy érzem, én jobban körülírtam a nőket. Úgy nézek ki, mint a nő. Igazi, valódi belső indítatásból gondoskodik. Belső indítatás. A férfi milyen indítatásból gondoskodik? Már azt mondta, a reklám. Empatikus, nem pedig megfelelésből. Én nem láttam olyat, ami csak nő. Én nem tudom, Lehet, hogy én rossz példa vagyok. Egy csomó dologgal nagyon tudtam vibe-olni, ami alapvetően ilyen női kultúra része volt, de lehet, hogy csak egyszerűen nekem az olyan ízlésem például zenében, mint egy tinédzser lánynak, amivel nincs bajom, de hogy az empátia az lehet egy férfiban is, nem? Annak ellenére, hogy néha büdös tűrhő vagyok, de ez csak a show miatt van, amúgy az életben nem ilyen vagyok. Ismerős ez a szitu? Hát ezt nem hiszem el! Ez nem annyira. Mi történik? Mi történik? Mi történik? Telefonál valaki? Kreatív videó. Most telefonált valaki sokáig, vagy mi? Hát nem pont olyan vagy, mint a... Mi? Miért? Honnan tudja a nevemet? Pont olyan vagy, mint az apád? Amikor stresszelsz? Ideges vagyok? Vagy mi? Ez creepy-t, hogy rögtön a nevemen szólított. Hát amikor stresszelsz. Ugyanazt a viselkedés. Figyelnek? Vagy... Kicsit most... Jumpscare, amikor hirtelen a neveden szólít egy videó. És úgy, hogy egy olyan csávó, aki eddig nem is szerepelt benne, bejött, a nevemen szólított, azt visszamentünk a nőhöz, és így... Ezt álmodom? Mondjuk az előző hétről tényleg azt hittem. Tehát működteted, mint a szüleid. Legyen szó munkáról, párkapcsolatról, a gyerekekhez való hozzáállásról, vagy akár a saját magad testjeg. Mi a következő az, hogy megint a csávó, Ádám, te ott a fókuszcsoport stúdióban. Jó, vigyázz, hogy mit mondasz, és így... És kinézek az ablakon, és ott van, és így na, és na! Tégéhez való hozzáállásra. Ideális esetben volt egy anyukánk, és volt egy apukánk. Nem tudtunk kisgyerekként más csinálni, csak az ő érzelmeiket és viselkedési működésüket leutánozni. Két dolgot tudsz csinálni. Meg ott vannak testvérek, nagymamák, iskolatársak idő után. Sok minden van, igen. Hogy pontosan ugyanaz. De hát nyilván a szülő van a legnagyobb hatással erre. Nem tudtál más leutánozni. A postásra nem hasonlíthatsz, kivéve ha ő az apukád. Vici vicc. Szegény postások. Sokkal kevesebbet kurtak szerintem, mint amennyi kreditet adnak nekik. Így azt gondolja, hogy postás az jó sokat kurt. Hát ez a minden vicc alapja, és ott áll a postás, és nyugdíjasoknak viszem ki a nyugdíjat. Megszűnt a posta amúgy. Szóval szegény postás. Egy férfi értékes végterméke, a boldog nő. Persze, majd hogy ez a végtermékem, és a nőnek meg a boldog férfi, és akkor egymás végtermékei legyünk, és akkor így kérjétek meg majd a páratokat, hogy legyünk egymás végtermékei. Nem mondom, hogy nem a szarás jutott most hirtelen eszembe, de hogy boldog nő, boldog, mert ki van elégítve, vagy boldog, mert így hosszú távon boldog. Szerintem az lehet egy boldog férfi is a végterméke egy férfinak, hogyha mondjuk a férfi a párja, de szerintem annél sokszínűbb az ember, lehet alkotás, valami, ami fontos neki, érzem még egészséges gyerekek, stb. Leegyszerűsítve, mitől érzi magát a férfi? Nagyon sok dologtól jól érezheti magát egy férfi. Mellette egy olyan nő, aki jól érzi magát a bőrébe. Hát... sajnos ez nem igaz. Mármint, hogy nagyon sok férfi megvan annélkül, hogy egy boldog nő van mellette, rengeteg milliómos, milliárdos egyszerűen csak bérel egy eszkortot, aztán nem biztos, hogy tényleg boldog, lehet, hogy csak megjátsza, de neki ez bőven elég. A hatalom lehet, hogy sokkal fontosabb egyes emberek számára. A hatalomtól sokkal több boldogságot, hát vélt boldogságot kapnak, inkább úgy mondom. Jó lenne, persze nagyon szép lenne, minden férfi attól lenne boldog, hogyha valaki boldog mellette, és akkor a nő meg a tobodok a férfi, szóval egész gyorsan meg lehetne ezt oldani, de én azt gondolom, hogy ennél megint kicsit sokszínűbb az élet. Meg lehet valaki mondjuk boldog úgy is, hogy nincs párja. Van egy munkája, amit imád, van hobbija, vannak barátjai, baráti társasága, jó programjai, és boldog. És kiegyensúlyozott, miközben valaki lehet, hogy egy párkapcsolatban megnyomorult, szomorú ember, szóval én el tudom képzelni, hogy valaki boldog párkapcsolat nélkül. Citromba harapott kis hárpia élettelenül, hátattól nem fog repdesni. Látja a nőt boldogtalanul. Megjelenik benne egy tehetetlenség, ezt követi egy frusztráció, majd egy agresszió, ami vagy tettekben, vagy egy belső feszítésben fog megnyílni. Látod, ha boldogtalan vagy, és megvernek, lehet, hogy te hibád. Miért vagy boldogtalan? Vagy amiatt vagy, mert megvertek? Szóval megint ez kicsit soká, gyorsan eljutottunk addig, hogy agresszió. Citromba harapott nő vagy, akkor ne csodálkozz az agresszió. Mi? Mikor érzi jól magát a férfi? Akkor, amikor azt látja, hogy élete szerelme, álmai nője, jól érzi magát, kiegyensúlyozott és boldog mellette. Élvezi az életet, és nem azzal kell, hogy teljenek neki a napjai, hogy pátyolgatja, próbálja jobb kedvre deríteni, és felhúzni egy pozitív energia szintre. Amúgy azon gondolkozom, hogy az végtelen ilyen ember okosít tudatosságból, meg ilyenekből, hogy amikor azt mondják, hogy én ezt nekem is el kell kezdeni, és elmondani ezredjér és ugyanazt a bullshit-et, mi van bennük, hogy nincs elég ugyan ez a bullshit előadva ugyanennyiszer, most, vagy nem tudom, nyilván itt szépen föl van véve, be van világítva a mikrofon, igényes ilyen szinten, de azért azt gondolom, hogy ez nem sok olyat hallottam, mintha ne hallottam volna ezer ilyen hasonló tartalomgyártótól. Meg most ezt ebből valaki tudatosság mentorhoz elmegy, ami ez a szó már alapban egy kicsit furcsa nekem, van hatása, vagy inkább csak egy ilyen placebo, de hogy tudatosság, mert nem annyira érzem ezt itt, hogy most ez megoldja majd a dolgokat, inkább csak telebeszél, órabérben mondja el a horoszkópot. Itt bukik el a kommunikáció a férfi és a nő között. Na hol? Férfiak a Marsról jöttek, nők pedig a Vénuszról. A két bolygó között teljesen más viselkedés. Hát teljesen más. Hogyha valaki a Marsról jött, meg valaki a Vénuszról, full más a légkör, full más a gravitáció, teljesen más, hogy evolválódott a két faj, csoda, hogy szaporodni tudnak, nem? A Vénuszon a nők ventillálással, a kihívásaik és problémáik elmondásával gyógyították maguk. Ventilálással gyógyítottak? Mentsen meg az ég, hogy valaki ventilálással gyógyítsa meg magát, de lehet, hogy ez alapja valami misztikumnak. Amikor egy nő elkezd ventillálni egy férfinak, a férfi rögtön mit akar? Megoldani a nő problémáját. Nem, figyelj, lehet, hogy szoktak lenni ilyen dolgok, hogy igen, az egyik csak mondani akarja, a másik meg megoldani, de én is azt gondolom, hogy mint férfi, aki a Marson nevelkedett, hogy ha van egy probléma, akkor most vekenkedünk rajta, de mi lenne, hogyha inkább a megoldásról beszélnénk, és ezzel spórolnánk egy csomó időt, vagy előre szólj, hogy nem a problémát akarsz csak ventilálni, de hogy biztos beszélgetek emberekkel, amikor azt mondom, hogy figyelj, akkor most ezt ne is folytassuk, mi a megoldást nyomjuk, legyünk hatékonyak, vagy valamit találjunk ide, hogy más az, amikor valaki csak panaszkodik, igen, az is biztos van, amikor csak meg kéne hallgatni az ember, csak én nehezen dolgozom azt fel, hogy de ez az én érzéketlenségem miatt van, hogy jó, hát most panaszkodhatunk, de ezzel most nem, most mire megyünk? Minden inkább megoldanánk a dolgot, és akkor mindenképp előrébb lennénk. De hát igen, lehet, biztos van ebben is valami érdekesség, meg a bolygók miatt van. A férfiak nem értik, hogy mit kell ezeken a dolgokon annyit rugózni. Mi nők nem értjük, hogy miért nem hagyja, hogy végigmondjam a mondatot. Azért, mert vekenkedsz egy dolgon, mondjuk, jaj, most mondok egy rossz példát, elromlott ez a izé, és amíg vekengsz, addigra megjavítja, akkor nem lett volna elő, rögtön megoldottuk, kész. Most ennyi idő alatt, amíg a vekengés tartott, meg is lehetett volna oldani. De szerintem egy más nők is vannak így, hogy nem csak vekengeni akarnak, hanem megoldani a problémákat. De ha csak azt szeretné valaki, hogy hallgassák meg, akkor mondja azt. Csak az is frusztráló lehet, hogy figyelj, én nem akarom ezt megoldani, csak hagyj panaszkodjak, és akkor az ember azt mondja, hogy hát de hogyha nem akarod megoldani, akkor ne vekengjünk már ezen, bazzek. Akkor annyira nem zavarhat, ha nem akarod megoldani, hisz nem akarod megoldani. Ez a hisztéria legitimálása. Ez a definíció annak, hogy nem zavar. Hisz szeretnéd, hogy így maradjon. Felidegesítenek a nők. Miért nem hagyja, hogy kiadjam az érzéseim? Holott mind a két nemnek teljesen jogos a megélése. De a megélés az más, mint hogy másnak vekengsz. Haló? És semmi másra nem vágyik, csak a végén egy ölelésre, egy simításra és egy empatikus megnyilvánulásra a férfitől. Megjelened, azt mondod, hogy befejezted a nyavogást. Jó, tudom, én ebben nem tőlem kéne tanácsot kérni ebben. Hisz ő megmondta a Frankót. Megmondta, hogy mit kell csinálni. Miért nem jó? Azért, drága férfi, mert ott, abban az adott szituációban neked nem az a feladatod. Akkor mondja a barátnőinek. Ők akkor tudnak egymás között ventilálni. Összegyűlnek, hogy csak ventilálnak, vagina monológokban, vagy nem tudom, és akkor szóljanak, hogyha majd megoldás is kell. Érted, hogy nálatok is ez a kommunikációs elakadás az, ami munkálkodik, küldd el gyors a párodnak, vagy nézzétek meg közösen, és persze kövessetek be. Na, figyelj, tanultam valamit. Legközelebb nem fogom megoldani a problémákat. Hogyan készítél fel az első randevúdra? Zuhanyozd le. Ott bukik el a dolog, hogy annyira felkészülünk. Minden kérdés megvan a fejünkben. Mi az, amit szeretnék? Fú, nagyon rég voltam randin. Nagyon érdekes feeling amúgy egy randi, és amikor tényleg legutóbb még randi, nem is nagyon sok randim voltam, de nagyon érdekes, hogy 20 évesen már az Orsival több mint 10 éve együtt vagyunk, de hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ilyen 30 pluszos fejjel, amikor már teljesen máshogy látod magad, máshogy értéked, más, mindenféleképpen máshogy látod a világot, vagy legalábbis nagyon megváltozik az ember ennyi idő alatt, már nem érzem, hogy akkora feszülés lenne egy randi. Már lehet, hogy jobban tudom, mit akarok, lehet, jobban érzem, de hogy nyilván ilyen, amikor még nagyon keresed magad, és azt se tudod, hogy hol vagy, akkor azért ez egy másik feszültség, de persze ki tudja, lehet, hogy most is ez, de most azt kérdezem, most nem lennék rá feszülve annyira, de lehet, hogy az kellett, hogy egy kicsit egészséges, mi önértékelés legyen az embernek, hogy mi volt, hogy ön valami. Meg azt láttam barátokon is, hogy másik, hogy ilyenkor már válogatósabb lehet az ember, és már megvan neki, mit szeret, mit nem, és sokkal kisebb dolgokon fennakad. Szóval valószínűleg könnyebbnek nem könnyebb, 30 pluszosan a randizás, mások a nehézség. Mi zajlik benned, ha úgy érzed, muszáj kommentelned valamit. Hoppá, ez nektek szól! Amikor meglátsz valamit, vagy elolvasol valamit, és égető vágyat érzel magadba, hogy te kommentelj alá, akkor elmondom, mi az, ami zajlik benned. Nem értesz egyet? Vannak azért mindig ilyen frusztrált kommentek, aki például most a böfögésem miatt már írják is, hogy milyen gusztustán ő leiratkozott, ő nem bírja ezt elviselni. De csomószor csak valaki eszébe jut valami vicces. Én azokat szeretem a legjobban. A vicces kommentek, azok vicc, az jó dolog, ha valaki vicces, nem? Nyugodtan kommenteljetek, de most meg tudjuk, hogy miért kommenteltek. Amikor megjelenik benned a vágy, hogy egy pozitív vagy egy negatív kommentet odabígyesszél egy videó vagy egy poszt alá, akkor egy dolgot tudj. Az a videó kihúzta a biztosítékodat, és felbosszantottad magad rajta, a másik egyet értesz vele, és konstatálod, hogy te azt jól csinálod. Igen. Általában ezért sem lehet a kommentek alapján nagyon következtetni a videó tartalmán egy csomószor, mert általában végletek kommentelnek. Vagy akit nagyon idegesít, vagy aki nagyon szereti, és a csendes többség meg általában a kettő között van. Persze vannak más, néha van olyan, hogy egyszer mindenki utálja az egészet, mint az új Will Smith szám alatt. Megnézitek a kommenteket, nagyon viccesek. Egyértelmű, hogy összefogott az internet, hogy ez a legbődületesebb bődület volt az elmúlt időszakban, mint zene. És akkor viszont nagyon vicces kommentek születnek, amikor az egész internet ugyanazon röhög. Az a videó, vagy az a poszt felhívta a figyelmedet arra, hogy neked azzal az adott témával, azzal az adott elakadással dolgod van az életben, például 26-ban leszavazni. Hátha. Amikor egy férfi hazaér a munkából, ne kezd el kérdésekkel bombázni, ne kezdj el neki sztorizni, és ne adj neki otthoni feladatokat rögtön. Így van! Ne adjá! Jobb, amit tehetsz ilyenkor, hogy elébe sietsz, megöleled, adsz neki egy puszit, és megkérdezed, hogy van-e szüksége valamire. Ezt már szeretem! Ezt már szeretem! Végre valakinek igaza van! Ez az! Egyszerűen nem lehet vitatkozni. Hé, Adri, itt kommentelt, őt ismerem. Volt nálunk vendég is, meg én is nála. Azt írja, hogy szuper a videó, csak lemaradt a végéről a poén. Micsoda? Hát végre igazat beszél egy nő. Threadwife, igazi Threadwife, igen az. Még egy férfi is megcsinálhatja, hogy köszönti a nőt, hogy megjön, és akkor azt mondja, hogy szia, mit tett, kérted. De azért... Hát azért lehet, hogy már igazából éppen a három gyerek csüngő nyakán, és már igazából arra vár, hogy akkor most kicsit foglalkozz velük, mert én is ki vagyok, és de én is ki vagyok a munkától, meg a dugótól. Mindenki ki van, de hát nem egyszerű. Nem egyszerű az élet, de ez a szenárió, amit leír, az egy elég ilyen valami furcsa amerikai filmben van, ahol már az elején sejtett, hogy itt valami szekta dolog lesz a dologban, mert ez nem egy... És ez valószínűleg ő, aki mondja, se csinálja ezt, csak ilyen jól hangzik. A fiak nagy többsége egész nap problémákkal és kihívásokkal néz. Ez így van. Ez ismerős ez a videó. Ezt néztük valamikor? Hallgattuk már? Folyton azon jár az eszük, hogy megoldjanak valamit. Így van. Például egy kormányváltást. Nem, hát igen, itt a céges dolgokat, meg hogy jobb emberek legyünk, meg hogy hogyan keressünk annyi pénzt, hogy elég legyen a nőknek. Ez nem könnyű. Gyűrizni kell a bányába. Drágák a nők. Hát és szembélt velem, és viccből elküldtem az Orsinak. De szerintem csak kinevetett. Pedig! Ne kezd el kérdezgetni a napjáról. Ne kezdjél el a te napodról, mert... Hát fontos, hogy a férfi megoldhatja az, hogy tényleg nem bejön, rázudul minden, hanem mielőtt bemész a házba, azért leülsz a házat, sírsz egy 5 percet, kisírod magadból, és utána mész be, és akkor volt egy időd így átállni. De a nagyon profik még a kocsiba ki tudják sírni magukat. Úgyis menni kell az autóval, úgyis ott ülsz egy helybe, akkor akár ott is sírhatsz. Hogyha tényleg menni kell, akkor így elhomályosodik, és figyelni kell az útra is, de hogyha mondjuk dugóban ülsz, dugóban sokkal egyszerűbb sírni, viszonylag lassan haladsz, és az sokkal biztonságosabb. Persze van, aki a munkahelyen sír, de ott is elvonulsz a WC-be, akkor meg azt hiszik, hogy ilyen sokat szarsz. Vagy van külön sírószobátok, mint nekünk, a raktár. Azért munkahelyen sírni az, hát nem olyan jó feeling, ha lebuksz. De még a munkahelyen a parkolóba sírni, az még lehet jó. Na szóval mondjátok meg, hogy hol a legjobb hely a sírás. Hagyjál neki egy kis időt és teret, hogy ne csak fizikailag legyen ott veled, hanem mentálisan is. Ez az. Ennyi. Itt a nők támadják, csak azért, mert ők nem képesek erre, ezért kommentelgetnek neki, és szidják, miközben csak irigyek, hogy ő meg tudja ezt tenni. Na, csillagom, így kéne várnod itthon, minden nap. Srácok, a kanapén testpedve, söröcskével a kezetekben. Ez annyira ilyen... testpednik sörrel az ilyen... Ez egy valós dolog? Biztos, de hogy így... Mondjuk én nem iszom otthon. Az otthoni vás, ezt nekem sosem értettem igazán. Meg amúgy is attól lehet a legjobban elhízni, úgyhogy vigyázzatok. De igen, van, aki biztos a kanapén testped és sörözik, de én azt gondolom, hogy ennél összetette problémák is léteznek a párkapcsolatokban. Ha kész vagy beleállni egy igazi férfi szerepbe, ahol ott van az eltökéltség, a küldetéstudat, felnézhet rád a párod, és ahol támasz vagy fizikai, anyagi és lelki síkon egy. Fizikai, anyagi és lelki síkon is legyek támasz, nincs elég bajom. A fizikai támasz az mi, hogy rám dőlhet? Anyagi, hogy én fizetek mindent, a lelkiség, hogy még a pszichológusra is vagyok. Hát nem könnyű megfelelni. És ekkor fogja a nő teljes biztonságban érezni magát. Ilyenkor már mondanod sem kell, hogy így várjon haza. Drága hölgyeim, írjátok meg nekem kommentben, hogy hogyan kell álmaitok férfiának viselkednie ahhoz, hogy így szeretetteljesen, vidáman és kiegyensúlyozottan várjátok őt haza. Hát, hogyha már együtt vagytok, akkor nem lehet, hogy azért vagytok együtt, mert így várjátok haza. Ez is kérdés, hogy miért mindig a nő várja haza a férfit. Lehet, hogy a nő is dolgozik, úgyhogy egyszerre érnek haza, vagy máskor érnek haza, vagy ilyen ők azok ilyen, otthon vegetálnak, amíg a férfi dolgozik. Azért nem biztos, hogy nők csak a férfit várják haza, hanem épp otthon vannak, és jól megérkezett amúgy, de amúgy csinálom a dolgomat, dolgozom, a gyerekekre vigyázom, beszélgetek egy barátommal, nem tudom, azért van, csak van más dolgok is, nem? Csak így várják otthon, mit csinálnak? Olyanok, mint a macskák, meg a kutyák, hogy így otthon adjad a nőket, és akkor addig így, van ilyen kamera, hogy mit csinálnak. Így ülnek, és így néződnek, így nem tudnak mit csinálni, unatkoznak, néznek egy kis Gilmore Girls-t, vagy Szex és New Yorkot, nem tudom, mit csinálnak a nők, amíg a férfire várnak. kicsit maszturbál, süthetnek, meg moshatnak, meg takaríthatnak, meg főzhetnek. Jogos, jogos, egy csomó dolgot csinálhatnak. Spirituális TikTok videókat is tölthetnek fel. Mondjuk ez nem az, de akár azt is csinálhatnak. Van, aki jobban költekezik, van, aki jobban megnézi azt, hogy mire is költ. Hát igen. Van, aki többet költ, van, aki kevesebbet, van, aki okosabban, van, aki nem olyan okosan. Valakinek ez a prioritás, valakinek az a. Hát igen. Van, aki férfi, valaki nő. Hát most akkor mi van? És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a pénzt nagyon sok pár használja egy büntető, egy jutalmazó és egy motiváló eszközként. Azok a párok, akik így Dubajban így egy idős férfinával látsz egy fiatal nőt, aki később aztán műsorvezető lesz a magyar tévében. Ezer ilyen példa volt, erre gondol, mert ott a pénz az nem csak úgy jár amúgy. Miért is harcolnak a nők? Mert Orbán Viktor azt mondta. Összehívta a harcosokat, és elmennek a Facebookra harcolni. Vagy egymás között? Nő között számos konfliktus. Nő és nő. Hát igen. Az, hogy férfi-nő barátság van, azt szerintem biztos. Az, hogy nő-nő barátság, amúgy olyan is van biztos. Biztos, hogy nem egy könnyű dolog amúgy. De majd a nők elmondják, biztos van, akiknek régóta tart, és kiegyensúlyozott, és azóta mindig keresik egymást, és jóban vannak, de hát nem egyszerű a nő-nő barátság. Összetettebbek, és ezért összetettebb a barátságok is, ha már van. Mikor egy nő elkezd versengeni, elkezd rivalizálni egy másik nővel, ott, ami megjelenik, az nem más, mint az önértékelés. Vagy a hiánya. Felfedezed magadban a féltékenységet, az irítséget, a rosszallást egy másik nő felé, akkor nézd meg azt, hogy hol van a te önbizalmad, hol van a te önértékelésed, mennyire hiszel és bízol a saját női erődben. Versenyezni egymással a zöldfülűek szoktak. Az a baj, hogy egy munkahelyi környezetben, ahol mondjuk egy nagy multinál vagytok, és egy embert léptetnek elő, stb. Ott sajnos ezek a környezetek adják magukat, hogy versengeni kell valamennyire, de lehet, hogy nem mindenhol. Azért voltam olyan közegben is, ahol nem ez számított, de sajnos a világ is erre ösztönöz, hogy versengj. Szomorú. Egy igazi nő, aki éli a női erejét. Mit jelent ez? Mi ez a bullshit? Mit jelent a női erejét? Hogy jól néz ki? Hogy élvezi magát? Hogy élvez a testében lenni magabiztos? Igen. De hát ez most megint az most egy nő, ez nők, férfiak. Mi a konklúzió ma megint? Az, hogy hogy aki magabiztos, az nem olyan féltékeny, vagy valami ilyesmi, nagy dolgot le fogunk szűrni. Teljes mértékben tisztában van magával. És attól, hogy még valaki tisztában van magával, még lehet, hogy valaki nem szimpatikus neki. Ez benne van. Lehet, hogy én rendben vagyok magammal, de nem vagyok féltékeny a másik irányt, egyszerűen csak idegesít, mert gyökér, vagy mert furcsa dolgokat mond, és ez is lehet. Ez is lehet. Nem akar harcolni senkivel, hiszen tudja azt, hogy ő magát nem lehet összehasonlítani. De attól, hogy magabiztos vagy, vannak környezetek, ahol ami erre van kialakítva, hogy igenis sajnos versengeni kell, akár a párkeresésben, akár a munkahelyen előfordulhat ilyen, hogy magabiztos vagyok, de a versengés sajnos nem lehet kizárni, mert elmegy mellettem a lehetőség. És ott vagyunk megint, hogy a biológia alapjainál, hogy igenis a versengés az része az életnek, és lehet ezt mondani, hogy hát ez nem jó, a másik meg talpra esettebb, elkezd majd versengeni, okosabban, ügyesebben csinálja, és akkor elviszi a munkát, a csávot, stb. Aztán lehetsz akármilyen magabiztos, sajnos az alapjait értem ennek. Nyilván alapvetően, aki tisztában van önmagával, pozitívan áll hozzá, kedves, aranyos mindenkivel, előfordul, bár a korporét közegben nem mindig ezek az emberek jutnak előrébb, de mindenképp jó dolog lehet. De hogy a versengés az nem csak negatív dolog, ez egyszerűen az élet része, így van kódolva a biológián. Felüti a fejét a harmadik fél, több dolgot tudsz tenni. Harmadik fél? Az egyik megoldás, hogy a harc mellett döntesz. Vagy a harmadik fél az hogyan? Ilyen gonosz harmadik fél, Challenger, mint a Challengersben volt, vagy csak egy ilyen orgián, vagy egy swinger klubban, vagy egy puliból hazavisztek egy harmadik felet, vagy csak a munkahelyen van valaki, aki el akarja venni a pasidat, tehát csomó fajta ilyen harmadik fél lehet. Vajon, hogyha egy nő el akarja csaklizni a pasidat, vajon a nővel kell harcolnod? Vagy inkább a pasival kéne rendben lenned? Viszont ennek is van egy mögöttes tartalma. Az, hogy valaki meg akar dugni valakit általában. Akkor az érzés, ami megjelenik benned, az a nem vagyok elég jó érzés lesz. De várj, most nem vagyok elég jó, csak azért, mert mondjuk én rendben vagyok magammal, de van egy csaj, aki rányomult a pasimra, nem tudom hol. És akkor rögtön nem vagyok elég jó. Lehet, hogy azt mondom, fi, elég jó vagyok. Úgyhogy tisztában vagyok a párkapcsolatommal, rendben vagyunk a kapcsolattal, úgyhogy nem fog ezen aggódni, hívogassam, mit ez majd lerázza. Hát most én itt bulizgatok, érted? Itt vagyunk egy buliba, látom, hogy oda ment egy másik csaj a csávomhoz, majd elintézik, hát felnőtt emberek. Ez a normális, nem? Nem az, hogy oda megyek és balhézok, mit szólsz hozzá a csávomhoz, mit képzelsz? És az olyan, mint a hangosan adibánát, hogy nem beszélhet más lány a csávommal, mert annyira nincs semmi önértékelésem és bizalmam a csávó felé, hogy én most ezen hisztizek. Ja, úgyhogy ilyen szinten ez visszájára is sül el, ha ott elkezdesz balhézni, szerintem ez a fajta magabiztosság azért meg lehetne egy normális párkapcsolatban, hogy bizalomra épül a kapcsolatunk, és tudom, hogy mi van megengedve, és azt úgy se lépi túl. Azt meg már kapcsolat válogatja. Ja, mint egy közös Facebook fiók, ilyenek tényleg léteznek. Tényleg vannak, akiknek közös a Facebook fiókjuk. Az beteges. Nem, aztán nincs magyarázat. Azt nem lehet nekem megmagyarázni, hogy nem beteges egy közös Facebook fiók. Ki akarom hívni a csávot egy kocsmázás, és a közös Facebook fiókra kell írni? Vagy... megszűntek individuumnak lenni, azért, mert párkapcsolatban van. Léteznek még ilyenek, hogy közös Facebook fiók, mert az olyan, mintha a homlokomra lenne írva, hogy borzalmas mentális állapotban vagyunk mindketten, közös Facebook fiókunk van. Én láttam már ilyet. Te láttál már ilyet? Héten találkoztam vele, kértek segítséget a zongora ügybe, és nem tudtam, hogy Gyuli ír vagy Tomi. Egy pár egy Facebookon. Mi rád írt valami? Egy pár írt rád? Atyaisten! Te ki a héten is találkozott ilyennel. Vagy az jutna erről eszembe, hogy vagy valami borzalmas szektában vannak, vagy pedig hát itt valaki ki lett herélve, vagy nem tudom, hogy ezt kikezdeményezte, de hogyha nektek közös Facebook fiótokotok van, nem, nincs rá bocsánat. Nem tudsz valakivel beszélgetni? Mert annyi bizalom nincs egymás felé, hogy hát ő majd beszélget a saját barátaival, én a saját barátaival. Meg azok emberek, akik ellenőrizgetik a másik, hogy miket, kinek, miket ír. Jó, mindegy, a féltékenység meg ezek tényleg az egyik legvisszataszítóbb ilyen szinten, mert a bizalom hiányát jelenti. Ezt játszatok le egymás között a közös Facebook fiók. Gyerekek, ezt meg nem magyarázatok nekem, hogy ez normális. De hol tartottunk? Attól félsz, hogy elszeretheti a párod. Ilyenkor a cselekedeteid, a megnyilvánulásaid, a párodhoz való viszonyulás egy pánik hangulatra fog épülni. Persze, és azzal még jobban eltaszítod, ezt akarja mondani? Megjelenik az irigység, a féltékenység. Jó, de irigység, te irigy vagy a másikra, miközben a te párod? Vagy irigy vagy arra, hogy neki kerekebb a feneke, vagy nem tudom. Féltékenység, persze. Hát ő összetettek ezek a párkapcsolatok. Pedig csak... 2, max. 3 ember között van, már 2 ember is végtelen bonyolult, 3, igen, 3 félnél már. Szóval nehéz általánosítani mindenre, mert annyira összetett ez a probléma, annyi fajta féle ember van, és egy csomó ember mondjuk máshogy gondolkozik, csomó már nem tudják elfogadni, hogy nem, az hülyeség, ilyen nincs, így nem lehet élni párkapcsolatban, pedig lehetséges, hogy teljesen más a, nem tudom, a viszony bizonyos pároknak a sokkal szigorúbb párkapcsolat, amiben boldogok, van, akik meg sokkal lazábbak, sokkal hedonistábbak, és az felel meg nekik. De a közös Facebook fiók, ott húzom meg a határokat, édes Krisztusom. Komment írta a Márk, hogy nekem is van egy barátom, és nem tudunk beszélgetni, mert barátja nézi a Facebookját. Isten mentsen ezektől a párkapcsolatoktól, tényleg. Aki ilyen párkapcsolatban van, meg is érdem. Ezt tudom. Egyszerűen van, akit nem lehet megmenteni, nem könyörögsz, és vannak emberek ilyen furcsak párkapcsolatokban, és ahogy egyre felnőttebb az ember, az elején még mondja, hogy azért ez furcsa, azért ez izé, de az így azt mondod, hogy felnőtt ember vagy, majd te elbaszod a saját életed, ahogy akarod, ha szerinted ez jó, akkor jó. Valahogy fiatalként meg úgy érzem, hogy jobban megmondtuk egymásnak, hogy ez azért ez nem normális. A nő, akivel jársz, és nem találkozhatsz miatt a barátaiddal, és aztán később kiderül, végig megcsalt téged, miközben te még a barátaiddal se találkoztál. De ez csak egy példa, ilyen nem létezett sehol. De aztán eljön egy idő, amikor azt mondta, hogy felnőtt ember vagy. Majd te megoldod. Nagyon nehéz ilyen párkapcsolati tanácsot adni, nem, hogy így nehéz úgy, hogy ne azt érezze, hogy te támadod őt, vagy a párját, és akkor rögtön úgy érzi, hogy meg kell védeni azt a másik felet, akiről beszélsz, és ezért rögtön egy olyan szar pozícióba vagy, hogy nem lehet ebből jól kijönni, mert ő rögtön támadásnak veszi, mint ha a párját támadnád, és akkor rögtön inkább nem azt érzi, hogy te segíteni akarsz, vagy egy más dolgot megvilágítani, hanem rögtön így befeszül az ember, még hogyha azt is érzi, hogy hát a legrosszabb, meg ilyenek vannak, amikor az emberek tudják, azt mondják, igen, tudom, hogy ez nem normális, igen, tudom, hogy ez nem jó, és még benne marad évekig is akár ugyanebbe. Na, az a kedvencem. És ebből van az, hogy az ember mindig nagyon okos kívülről, belülről meg valahogy az ember nagyon nehezen tud szubjektív, vagy objektív lenni, bocs, nem könnyű ez. Kéne ilyen párkapcsolati rovat, jól van ez így be, mint régen a Bravo-ba, hogy beküldhetitek, hogy mi van, és akkor okoskodunk ott. Én ezt nagyon adom. Amúgy sok minden rovat ötletem van, a jól van ez így be, amivel fel lehetne dobni amúgy. A másik verzió, amikor nem harcolsz. Ja, hogy ez volt a harcolós verzió. Ez nem tűnt fel amúgy. Össze-vissza pofáztam közben, de ez nem ilyen harcolósnak tűnt, hanem inkább olyan önértékelési zavarosnak. Mi volt ebben a harcolás? Miben merült ki a harcolás? Hogyha ő úgy gondolja, hogy más mellett boldogabb, akkor te szereted őt és magadat annyira, hogy elengeded. Az elengedés. Valamikor el kell engedni valamit. Tehát sokaknak nem megy. Ilyenek előfordulnak. Van, ami jól alakul végén, van, ami nem, de mindenki látott már ezzel példát a saját és környezete életében valószínűleg. Amennyiben ez megtörténik veled, hagyd magadnak időt. Engedd magadon a gyász folyamatát. Ha pedig úgy érzed, hogy nem megy egyedül, és segítségre van szükséged, keresd bátran. Hát jó, ha csak szeretné. Nálam ne írjatok énekkel, nem tudok ezzel mit csinálni. Ne írjatok, hogy szerelmi bánatotok van, nem tudok mit csinálni, oldjátok meg magatokat. Persze nyugodtan, hogyha nagyon-nagyon szeretnétek kiadni magatokból a szerelmi bánatot, nyugodtan írjatok Instán, nem fogok válaszolni, de lehet, hogy látni fogom és elolvasom. Még nem él a Fókusz Stúdió randi tanácsadás szerelmi lófaszos, nem tudom milyen, de lehet, hogy kéne egy ilyen csoport, ahol mindenki kibeszélheti a szorongásait, meg a párkapcsolati dolgait, de nem erre van az az asszony sutyorgó, vagy valami. Szerintem a tekinek írjatok amúgy, a teki szereti ezeket, mindig válaszol és segíteni próbál, akár technikai problémátok van, akár szerelmi, ez... Ja, a teki Kali Session néven van fent az Instagramon, és... Kussoljál már! Mit kezdj az irigyekkel? Mit kezdj az irigyekkel? Na nézzük! Irigyeim, sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok. Irigyek mindig voltak, mindig vannak, és mindig lesznek is. Motoris aparátok, autók mindig is voltak, autók mindig is vannak, autók mindig is lesznek. Az az irigyezés, irigyek, irigy vagy, irigy... Nem érzem, hogy ez azért egy olyan... A legtöbbször ez az irigységet inkább ilyen érzelmileg nem túl érett embereknek az érve. Szóval a valódi irigység érdemi diskurzus ritkán lesz abból, amilyen az irigységről szól. Az irigység az egy negatív érzés. Gondolom, ja, igen. Nem tudom, hogy most irigységet én nem nagyon szoktam érezni szerintem. Inkább az, hogy valaki valamiben jó, akkor így inspirál. Hogy valaki jobban csinálja szerintem, vagy ügyesen csinálja, akkor inkább azon gondolkozom, hogy ugyan, mit lehetne ebből tanulni, mert tök jó, hogy milyen szörnyű világ lenne egy olyan világ, ahol nem találnék inspirációt, mert mindenki szarabbul csinálná. Hát ez nagyon unalmas lenne, honnan venném az ihletet? Honnan építkeznék? Szóval tök jó, hogy lehet figyelni, akár YouTube szinten, akár média, mondjuk inspirálódhatok más irányokból, például a vlogban, a New York-i vlogban beszélünk is erről, ott is a Peti volt egy felvételen, egy Seth Meyers-on, ott is a profizmus szinten nagyon sok dolog megiklette őt, vagy nézem a hazai youtubereket is, és vannak ügyesek, nyilván a kézenfekve a Partizán mondani, milyen profi nyomják, mennyire inspirál, amit csinálnak, meg így a Cérnagyár közösség, szerintem inspirálódni kell a másikból, csak úgy szimplán irigykedni, hogy most jó, irigykedem, hogy szép helyen van, de hogy így, hogyha ezt inspirációnak használja inkább az ember, és örül a másik sikerének, sokkal hamarabb eljut oda, abba, ami iránt így irigykedik. Akiben felülti a fejét az irigység, ott meg kell nézni, hogy mi van a mélyben. Gondoltam. Most ez a kedvencem, a fideszesek elkezdték, hogy irigykednek az emberek, az aztán Lázár is mondta, a luxusra, amit az ő adójukból lopnak ki. Itt már kicsit ezt nem érzem, hogy ez irigykedés lenne, amikor zavar, hogy az befizetett adóm a lerohadó kórházak helyett Birkin táskákra megy. Én azt nem irigységnek nevezném, hanem kibaszott idegesítőnek. Úgyhogy amikor ezt lesöpri pár politikus az, hogy jaj, mit kell irigykedni, na attól forra vérem, hogy édes Krisztusom, te büdös patkány, bocsánat, te rohadt félre, nem jó. Te gyökér, ember, miért mondod ezt? Ez nem épít. Lezárod azt a csodát, amit te vagy. Azt gondolod, hogy a másik jobb, a másik szebb, a másiknak több adatot meg, mint ami neked van. Hát van sok ember, akik szebb, gazdagabb, izmosabb, nagyobb a pénisze, több nőt dugott meg. Miért azt kéne, hogy valaki valamibe jobb, és hogy ez valójában tényleg hiányzik az én boldogságomhoz? Olyan tényleg az a plusz pénz hiányzik az én boldogságomhoz, vagy hogyha meg lenne az a plusz pénz, akkor sem biztos, hogy helyre jönne az, ami megakadályozza a boldogságom. Ezeken kéne elgondolkozni, hogy mindenben tényleg a legjobbnak kell lenni? Nem hiszem. Vannak emberek, akik sokkal jobbak csomó dologban. Nagyon szegény körülmények között is vannak nagyon boldogan élő emberek. Szerintem sokszor az ilyen szociális dolgok azok többet adnak egy boldog népes család, barátok, stb. Ilyen irányba keresni a boldogságot szerintem sokkal hamarabb a megoldás felé vezet, mint anyagi dolgokban, de hát ki tudja, lehet, hogy csak irigyek vagyunk mind. Minden csak viszonyítás kérdése. Lehet, hogy a másiknak van valamije, ami neked nincs. Tényleg, ez az irigység? Neked pedig van valami olyanod, ami pedig a másiknak nincs. Például baromi sok adósága. De most nézzük meg azt, hogy tudod magad kihúzni ebből a sűrű, mély és fenyegető érzelemből. Elkezded magadra vinni a fókuszt. Nem a külvilággal foglalkozol. Nem jó, azt jó. Nézed, ez az utolsó videó. Rólad, kik mondják rólad, hanem elkezded magadra vinni a fókuszt. Elkezded befelé figyelni, és meghallod a saját hangod. Ennél az önmunkánál segítségül hívhatsz egy papírt és egy ceruzát, és elkezded leírni az értékeidet. Te miben vagy jó? Mi az, ami neked van? És ide odaírom a papírt, ceruzát, és így... Amúgy, ha valakinek kevés az önértékelése, lehet, hogy nehéz megtalálni, hogy ő miben jó. De lehet, hogy el kell kezdeni. Mindenki írja le, hogy ő miben jó. Bármilyen kommentet írtok, akkor is írjátok oda, hogy amúgy én ebbe vagyok jó. És akkor muszáj valami jót írnotok, és együtt itt nem csak leszedjük egymás fejét a kommentmezőben, hanem rákényszer. Aki nem írja oda a komment elejére vagy végére, hogy miben jó, azt... Kibanalom. Mindenki írja oda, hogy miben jó. Ne vicceljétek el, mert valaki elkezd valami viccet, amit mindenki elsüt, és azt gondolja, hogy vicces, akkor igazából nem vicces, hisz ugyanazt a point sütöttem, mint mindenki más. Írjátok meg majd, hogy miben vagytok jó. Ja, én nem tudom, miben vagyok jó. Figyelj, szerintem most azt érzem, hogy így a fókusztudió szinten jó csapatot tudok összerakni. Tessék, én mondtam valamit. Jó érzékkel találom meg a szerintem tehetséges és jó fej embereket. Vagy csak szerencsém volt. Ja, ilyenkor mindig az, hogy most lehet, hogy csak szerencsém volt. Ki tudja. Nem könnyű. Na de, az a baj, hogy ez csak egy tudatosságos nő volt. Itt van még 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, amit meg se nyitottam. Lehet, hogy folytathatjuk máskor ezt a tudatos utazásunkat a tudatosságban. Szerintem sok érdekes témát érintettünk, ez szerintem jó. Igazából ezek a videók csak egy ilyen apropó, hogy így lehessen beszélni dolgokról, amikkel lehet rage-elni. Én is nyilván mondtam egy csomó dolgot, amit lehet, hogy 10 év múlva már nem értek vele egyet. Lehet, hogy most épp ebben a fázisban vagyok, és lehet, hogy hülyeségeket mondtam. Lehet ezzel vitatkozni, de hogy így szerintem mindig érdekes egy kicsit ilyen az emberek közti kapcsolatról beszélget. Mint hogyha az azt jelenténe, hogy amúgy most mondtam okosakat, aztán nyilván a saját életemben én is ugyan balfasz vagyok, ugyanúgy feszengek, ugyanúgy veszekszem embereket, stb. És én sem követem azt, amit mondok, de jó látni, hogy szerintem amúgy kb. Ez lenne a normális, ezt nem tudom betartani, ez egy dolog. Lehet, hogy majd ránézünk a többire is egyszer. Aztán max, hogyha nem tudunk sok újdonságot mondani, akkor csak egy élő epizód lesz belőle, de nem megy ki már adásnak. De figyelj, kicsit beszélgettünk erről is, fontos a tudatosság? Ez most a tudatosságot segítette? Igen, nincs baj ezekkel a tartalomgyártók olyan szinten, hogy ezek nem, ő például nem azt gondolom, hogy olyan borzalmas, káros volt, vagy átvert, ilyeneket nem érzek. Szóval ilyen szinten ártalmatlanabb tartalom. Az egy másik dolog, hogy kicsit sok a bullshit benne szerintem, kicsit Szabó Péter féle, így nesze semmi fog meg jól, de hogyha így már, hogy tudok beszélni róla, kiadom magamból, amit gondolok, azt szerintem el vagyunk. Aztán ennyi. Nyomjuk tovább, hát az évadzáróról addig mindenképp még nyomjuk, rengeteg videót fogunk forgatni még a hónapban. Várom, hogy megmutassuk nektek. aztán majd augusztusban pár hétre eltűnünk, és utána minden eddiginél nagyobb változásokkal indul egy új évad augusztus végétől. Már most rengeteg videó van, amit augusztusban fogunk forgatni, szeptemberben fognak kijönni, és már most tervezzük, ilyen nagyobb szabásúak, szóval rohadt jó lesz. Dolgozunk. De hát itt a nyár az ilyen kicsit ilyen kaotikus mindenkinél. Például most következő két válságstáb elmarad. Volt olyan, ami előrelátható okok miatt van, ami nem előrelátható okok miatt, de most elmaradt pár, sajnos nem tudunk forgatni, de majd jön az is. Addig is nézzétek vissza, legyetek tudatosak, ami azt jelenti, hogy általában bármi van, ezt szűrtem le tanulságnak, magatokba kell keresni a okot. Figyelj, ez ilyen nem mindig így van, de azért egy ilyen általános szabálynak nem rossz, mert azért a legtöbben valószínűleg nem mindig érzik ezt át. Szóval, hogyha pár ember csak többször elkezd önreflektálni, akkor már jobban járunk. Szóval reflektáljátok magatokra, amit tudom, hogy nem könnyű, és nem tudom, hogy ez egyáltalán mennyire reális. Szóval, hogyha valaki állna szorong, meg reflektál önmagára, azok az emberek által pont azok, akik lehetnének magabiztosabbak, és akik meg rohadtul magabiztosak mindig, és azt hiszik, hogy ők a legnagyobb királyok, ők nem biztos, hogy túl sok önreflexióval rendelkeznek. Szóval ez is egy kicsit olyan, hogy így minél többet reflektálsz önmagadra, közben pont az magabiztosságból vesztesz, ami kéne ahhoz, hogy boldog legyél, vagy egy kicsit magabiztosabb. Szóval az is egy ilyen nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy még magabiztos is legyél, de közben reflektálj önmagadra, tudj nevetni magadon. Nagyon sok emberrel találkozunk, nagyon sok embert látok, akik egyik vagy másik végébe esnek ennek a skálának, hogy vagy nagyon magabiztosak, és minden lepereg róluk, és lehet, hogy ez egy boldogabb élet nekik, de azért hosszú távon azért arcol tud csapni a valóság, vagy pedig szoronganak, minden bajuk van magukkal, sokkal rosszabbat feltételeznek magukról, mint amik, és rájuk férne egy kis magabiztosság. Örülök azoknak az embereknek, és oda-vissza szerintem, amikor valaki egészséges magabiztossággal rendelkezik, de tud nevetni magán, de azért nem egy lelkileg megnyomorodott ember, de azért... Ezeket az embereket keresik általában a többi ember, akik így egy egészséges határon belül mozognak, és nem mindenki esik ebbe bele, de hát ezen lehet dolgozni. Szoktunk találkozni mindenféle furcsa emberrel, akiknek nagyon máshol van a határ, amikor már kényelmetlen a dolog, nem érzik, ők hogyan reflektáljanak magukra, hisz azért ilyen kínosak, mert nem érzik. Szóval, hogy reflektáljanak magukra? Ez ilyen kicsit ilyen 22-es csapdája. Na mindegy, ezek érdekes dolgok, amik végtelenségig vezetnek. Sose legyünk restek nevetni magunkon. Hogyha nem tudsz nevetni magadon, nincs humorod, ki kell válaszolnom, akkor egy red flaget, az, hogy nem tudsz nevetni magadon. Egy ember, aki tud nevetni magán, akár a saját nyomorán is, de hogy humorra tudja feldolgozni ezeket a dolgokat, az mindig pozitívabb lesz. Úgyhogy legyen ez a tanulság, és legyetek tudatosak, vagy mi, ismerkedjetek, barátkozzatok. Ez volt a Fókuszcsoport, iratkozzatok fel! Jövő héten ismét találkozunk!